Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 sierpnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W pierwszym dniu wizyty w Irlandii papież spotkał się z ofiarami księży pedofilii. Po długiej akcji wciąż trwa jeszcze dogaszanie wysypiska śmieci w Studziankach koło Białegostoku. W tym serwisie Trójki także o pokazach lotniczych w Radomiu. Swoimi umiejętnościami chwalą się piloci z wielu krajów świata. Papież Franciszek spotkał się w Dublinie z grupą osób, które były wykorzystywane przez księży pedofilów. Taką informację podał wieczorem Watykan. Jednak szczegóły spotkania, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami, są utrzymywane w tajemnicy ze względu na dobro ofiar. Rzecznik Watykanu podał tylko, że w spotkaniu wzięło udział 8 osób i że trwało ono 1,5 godziny. Doszło do niego w pierwszym dniu wizyty Franciszka w Irlandii. Tymczasem w polskim kościele kolejny raz pada zapowiedź zdecydowanej walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Po obradach biskupów takie informacje przekazuje rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Biskupi diecezjalni na Jasnej Górze, w myśl wcześniejszych wytycznych Konferencji Episkopatu Polski, zdecydowali o podjęciu na szeroką skalę programu prewencji przeciw wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich, co jest grzechem i przestępstwem. Od ubiegłego roku każdy, także Kościół katolicki, musi zawiadamiać organy ścigania o przypadkach przestępstw seksualnych wobec nieletnich. 4 lata temu episkopat w Polsce powołał koordynatora do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Powstało także Centrum Ochrony Dziecka, które szkoli ekspertów mających w diecezjach zapobiegać przypadkom pedofilii. W serwisie Trójki kolejne informacje. Od wczoraj trwa akcja gaszenia wysypiska śmieci w Studziankach koło Białegostoku. Pożar był bardzo duży. Akcję utrudniała pogoda, przede wszystkim silny wiatr. W tej chwili sytuacja jest już opanowana. Spychacze zasypują hałdę piachem i żwirem, żeby odciąć dopływ tlenu. Jest mnóstwo dymu. Strażacy pracują w bardzo trudnych warunkach. Staraliśmy się przez całą noc, wymieniając się cyrkulacyjnie co 8 godzin, jak najmocniej ograniczyć ten pożar, jednak on nadal trwa, jest on ukryty wewnątrz, penetrujący w tej hałdzie śmieci. Jest to wyjątkowo trudna akcja, niebezpieczna dla nas strażaków, ale generalnie cały czas staramy się to jak najszybciej poskromić. Informował Artur Bernaziuk z Białostockiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracują także inspektorzy ochrony środowiska. Na północ od wysypiska jest obszar Natura 2000, Puszcza Knyszyńska i Knyszyński Park Krajobrazowy. Na południe dolina rzeki Supraśl, z której Białystok czerpie wodę. Piloci z ponad 20 państw, kilkanaście międzynarodowych i polskich grup akrobacyjnych, samoloty wojskowe i cywilne. W Radomiu międzynarodowe pokazy lotnicze. Dziś był pierwszy dzień, jutro kolejne atrakcje. Na miejscu jest Aleksander Przonek. Myślą przewodnią tegorocznych pokazów jest 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym pojawiło się kilka nowości. Jak mówi rzeczniczka pokazów, kapitan Magdalena Busz, chodzi zarówno o lotników i samoloty, jak i strefy tematyczne. Strefa dywizjonu 303, historii lotnictwa polskiego. Mimo przelotnych opadów deszczu na radomskie lotnisko przyjechali miłośnicy lotnictwa z całej Polski. Z powodu zmiennej pogody trzeba było jednak zmienić pierwotny plan pokazów. Bardzo delikatnym, troszeczkę musieliśmy pozmieniać plany, ale mamy tak fantastycznych specjalistów, że zrobili wszystko, aby ten pokaz był jak najbardziej efektowny, co słychać za oknem właśnie. Niedziela będzie drugim dniem pokazów lotniczych w ramach Airshow w Radomiu. Będzie można zobaczyć te same akrobacje co w sobotę. Z Radomia Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce o 23. Prawie w całym kraju w nocy może padać, a wieczorem na krańcach południowych i wschodnich lokalnie jeszcze burze, które mogą być gwałtowne. Od 10 do 16 stopni w nocy. Jutro od 16 do 20, ale na przykład w Suwałkach tylko 15, a w Zakopanem 13. Więcej słońca w regionach zachodnich, poza tym pochmurno, deszczowo. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. Yeah.

team up. The boy versus girl in the world series of love. Eleven. Stoimy na drodze, drodze donikąd.

4 gramy. Lato z Radiem Festiwal w Trójce i Czwórce. Breathe. strong advice. Just remember to always think twice. Don't think twice. Don't think twice. She told my baby fist to three as she looked at me. Then she wrote a photo with baby crying. His eyes were like mine. Go and dance on the floor in the round, babe. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. But you came and stood right by me. Cause I smell the sweet perfume. Yes, I was smooth. She tore me to the moon. And the Billie Jean's not my love. She's just a girl. Come to a world, the time has come to galvanize.